Oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, sobota 21 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Planowane przez głowę państwa referendum konsultacyjne podzieliło polityków, gości Trójki. Ich głos za chwilę. Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu zweryfikuje zawiadomienie resortu środowiska w sprawie kontrowersyjnej budowy na terenie chronionym w Puszczy Noteckiej. Po wczorajszych protestach przed Sejmem ranni dwaj policjanci i zatrzymane cztery osoby. Decyzja dotycząca wniosku prezydenta w sprawie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji będzie trudna dla Senatu i mojego środowiska politycznego, mówił w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS. Jak ocenił proponowany przez prezydenta termin referendum, nie jest najszczęśliwszy. Andrzej Duda złożył wczoraj w Senacie projekt postanowienia o jego zarządzeniu 10 i 11 listopada. Jest 10 pytań, w tym m.in. o system prezydencki. Gość Trójki mówił, że jest zwolennikiem dyskusji na temat nowej Konstytucji w Polsce, ale problemem może być planowana data referendum. Dobrym terminem takiego referendum mogłyby być wybory do Europarlamentu w maju przyszłego roku, bo one też by powiększyły frekwencję w tych najsłabszych pod względem frekwencji wyborach, jakie mamy. Minister Krzysztof Łapiński z Kancelarii Głowy Państwa tłumaczył z kolei, że zaproponowane przez Andrzeja Dudę daty nie są przypadkowe, uwzględniają chody stulecia niepodległości. Prezydent proponuje referendum konsultacyjne. Dwa dni, żeby właśnie każdy obywatel miał możliwość i szansę i czas, żeby i zagłosować, i także świętować stulecie odzyskania niepodległości. Przedstawiciele PO i PSL-u zgodnie zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w referendum. Andrzej Halicki uzasadniał to tak. Nie będziemy brać udziału w takim referendum, bo ono ma charakter chucpy, jak to zostało wcześniej powiedziane. Nie ma związku z, po pierwsze, rzetelnym wykonywaniem obowiązku prezydenta dzisiaj. A z kolei Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 deklaruje w naszym studiu poparcie dla referendum. Dla nas referendum jest jednym z podstawowych haseł politycznych, które od dawna głosimy, że powinno referendum być powszechne, częste i przede wszystkim wiążące. I nie może być tak, że ktoś inny decyduje o tym, czy jest referendum, czy nie. Ktoś inny niż obywatele. Teraz prezydenckim projektem dotyczącym referendum zajmą się senatorowie. Stanie się to we wtorek wieczorem lub w środę rano. Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu zweryfikuje zawiadomienie resortu środowiska dotyczące kontrowersyjnej budowy w Stobnicy na terenie chronionym w Puszczy Noteckiej. Obiekt z 14 nadziemnymi kondygnacjami, prawie 50 mieszkaniami i kilkudziesięciometrową wieżą. To inwestycja poznańskiej spółki DJT. Według inwestora budowla nawiązuje do średniowiecznych zamków otoczonych fosą. W związku z inwestycją CBA rozpoczęło kontrolę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Szef resortu środowiska, minister Henryk Kowalczyk, mówił niedawno w Trójce, że jeśli okaże się, że decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, to można je wycofać i zatrzymać budowę. Policja zatrzymała cztery osoby w związku z piątkowymi protestami przed Sejmem. Możemy powiedzieć o tym, że mamy do czynienia m.in. z uderzeniem policjanta, mamy do czynienia z sytuacją, w której policjanci byli szarpani, ale też wrzucano w nich przedmiotami. Cztery osoby zostały, te najbardziej agresywne, zatrzymane. Czynności są prowadzone w kierunku naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, w tym konkretnym przypadku policjantów. O czym mówił rzecznik stołecznej policji, komisarz Sylwester Marczak. Jeden z policjantów ma ranę ciętą twarzy, drugi uraz barku. W proteście głównie w obronie Sądu Najwyższego brali udział m.in. KOD i Obywatele RP. Wczoraj Sejm znowelizował przepisy dotyczące prokuratury, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Za opowiedziało się 230 posłów, przeciw głosowało 24, wstrzymało się 4 posłów. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, którzy wyjęli swoje karty do głosowania. Klub Kukiz 15 zagłosował przeciwko nowelizacji. To był serwis Trójki. A w całym kraju powyżej 20 stopni, mało chmur i taka temperatura utrzyma się przez większą część dnia. W nocy popadać może jedynie w rejonie Karpat. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Nieco chłodniej będzie w Kotlinach Górskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kef Fox i Krzysztof Zalewski.

I took my diamond to the pawn shop, but that don't make it junk. That don't make it junk. That don't make it junk. That don't make it junk. Druga godzina naszego spotkania. Hayley Tak z płyty Junk. Za chwilę porozmawiamy o niej z jedną z pań, które zaśpiewają teraz. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opadnia mnie. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Monika Litka jest w naszym studiu. Witaj, Moniko. Dzień dobry. Ta piosenka zawsze mnie zaskakuje taką pozytywną energią i ten śmiech pasi taki trochę niezamierzony, prawda? Bo to przypadkowo. Chyba. Tak się zdarzyło. Chyba tak. No właśnie, Monika przed chwilą przyznała się, że świętuje swoje 20-lecie pracy artystycznej. Wszystkiego najlepszego. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. No i przyjechałaś do Polski, między innymi na koncert. Tak, między innymi na koncert do Gdańska. Mhm. Zagraliśmy w Oliwskim Ratuszu Kultury. I to było bardzo, bardzo miłe zaproszenie, dlatego że zaprosiła mnie pani Krystyna Stańko, nasza cudowna wokalistka i również animator kultury i edukator. Wspaniała osoba, więc udało nam się spotkać jakiś czas temu i zaprosiła mnie do zaśpiewania w Gdańsku. A przy okazji, jak już przyjeżdżam do Polski, występuję ze wspaniałymi muzykami zespołu Wadomaja Kolektyw, z którymi spotkaliśmy się w październiku po raz pierwszy i zaczęliśmy już razem nagrywać, więc weszliśmy do studia przed koncertem na 2 dni i nagraliśmy dla Państwa nową muzykę. No tak, no i płyta będzie, ale kiedy? Myślę, że ona będzie w przyszłym roku, tak, no myślę, że w połowie roku się ukaże, być może trochę pod koniec, dlatego że mam jeszcze inne projekty wydawnicze, które być może ukażą się wcześniej. Ja tylko przypomnę, że Monika mieszka na stałe w Londynie i kiedyś napisałaś do mnie, wysyłając swoją pierwszą płytę. Mm-hmm. Tak. No i stąd nasza znajomość i twoje wizyty raz na jakiś czas tutaj. A powiedz, jak w Londynie? Gorąco w tym roku, zdaje się. Tak, było bardzo gorąco i z ulgą opuszczałam Londyn kilka dni temu, dlatego że już nie dawało się spać. Aha. Nie mamy klimatyzatora w domu, więc jeszcze. Ale być może to nastąpi, jeżeli tak będzie się nam klimat zmieniał. Na swoich ostatnich płytach masz duety z polskimi wykonawcami. Mm-hmm. No z Basią przede wszystkim, ten utwór, którego mm-hmm. słuchaliśmy. Udało się to zrobić w Londynie. Mm-hmm. Natomiast potem sięgnęłaś po naszych lokalnych, że tak powiem, twórców. Mm-hmm. I wyszło to bardzo dobrze. Czy planujesz na nowej płycie jakieś duety też? Dziękuję. W imieniu również właśnie tych wykonawców. Nie planuję w tej chwili jeszcze duetów wokalnych. Jeszcze nie wiem. Jestem na takim etapie, że nagrałam jakby ostatnie utwory na tą płytę, szkice ich z zespołami i teraz myślę, że we wrześniu sobie na spokojnie wszystkiego posłucham i zacznę to organizować i patrzeć na to, co jeszcze by się przydało tam nagrać, co zmienić. Ale jeśli chodzi o ilość utworów, to jest zdecydowane. Natomiast jestem otwarta na duety bardzo. I no zobaczymy. Nie chcę na razie jeszcze zdradzać jakby. To powiedz jeszcze o tym zespole, z którym nagrywałaś, bo logistycznie nie jest to łatwe przedsięwzięcie. No właśnie, to jest coś takiego czasami w życiu, że ta logistyka jest trudna, ale pojawiają się takie emocje, tak wspaniałe rzeczy się dzieją między ludźmi, że po prostu nie ma to znaczenia. Wszystkie te takie opory natury i różne technikalia nie przeszkadzają w tym, bo wiemy, że to jest coś naprawdę wyjątkowego. Ja spotkałam Jana Freichera, który jest niesamowitym wibrafonistą i również kompozytorem muzyki różnej, filmowej, takiej symfonicznej nawet. I spotkaliśmy się na festiwalu w Chorzowie. To był festiwal jazz i literatura. I tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać, wymieniliśmy się swoją muzyką i okazało się, że wow, on szuka wokalistki od 10 lat do zespołu, a ja jestem właśnie tą wymarzoną osobą dla nich. A kiedy ja usłyszałam ich muzykę, to po prostu miałam takie wręcz ciarki emocji, takiego spełnienia, że tak, to jest właśnie to, co ja chcę robić, bo poza tym, że bardzo lubię pisać piosenki, uwielbiam używać głosu jako instrumentu, tak jak zresztą to słychać w moich piosenkach oczywiście. I to jest właśnie taki zespół, który pozwala mi te dwie rzeczy połączyć. I będziecie mieli koncerty z tego, co wiem. Tak, mamy właśnie kilka koncertów udało nam się zabukować, tak? Czyli będziemy grali we Wrocławiu 30 września, 1 października w Wałbrzychu, a 2 października w Krakowie. I jeszcze mamy też koncert jubileuszowy dla mnie właśnie z okazji mojego 20-lecia w Legnicy 20 października. I ten spektakl odbędzie się w przepięknym miejscu w Teatrze Dramatycznym Legnicy. Pomaga mi w realizacji tego przedsięwzięcia osoba bardzo dynamiczna, pani Adriana Nizińska, która pracuje w agencji Best Music Project. Więc tutaj właśnie organizujemy coś naprawdę spektakularnego i zapraszam różnych gości. Więc proszę obserwować. Pewnie wszystkie te informacje można znaleźć na twojej stronie internetowej. Tak, akurat informacja jest tak świeża, to jest informacja z wczoraj, więc jeszcze nie miałam dostępu do komputera, więc proszę zerknąć za jakieś 3-4 dni na moją stronę internetową i tam już wszystko będzie. To poplotkujmy jeszcze o tej dziewczynie, która zaczęła naszą drugą godzinę naszego spotkania, Hayley, tak? Bo któregoś dnia dostałem maila od menadżera, który powołał się na twoje nazwisko, że jest menadżerem młodej artystki, czy chciałbym dostać płytę. No ja napisałem, że bardzo chętnie i właśnie trzymam w ręku tę płytę. I to niesamowite, bo dziewczyna bardzo zdolna. Bardzo. A powiedz mi, może ty wiesz, jak to się załatwia, żeby producentem płyty był Larry Klein? No właśnie nie wiem, ale wydaje mi się, że to chyba załatwia się przez wytwórnię, a to jest wytwórnia bardzo duża. No tak, to jest jedna z największych, tak. No myślę, że też właśnie Hayley, tak, Matt i cała ta ekipa, oni bardzo długo pracowali nad tym, żeby do takiej wytwórni się dostać. I jakby celowo odkładali wydanie płyty, wydawali tak zwane EPs i tworzyli piękne wideo, które naprawdę działają na wyobraźnię i są takie czasami dosyć zaskakujące również. No i udało im się i to jest naprawdę pierwsza klasa, uważam. Dużo pracują i ja miałam akurat szczęście ogromne widzieć Hayley, tak, na żywo jakiś rok temu. No jest to przeurocza osoba, więc polecam, mam nadzieję, że się pojawi w Polsce wkrótce, bo naprawdę warto ją poznać. Polecamy może na Ladies Jazz w przyszłym roku. A wczoraj Didi Bridgewater w Gdyni, a za tydzień w piątek Melody Gardot. A jest jeszcze Dorota Miśkiewicz, tak. Albo właśnie dzisiaj. Jutro. A jutro, tak? A może dzisiaj albo jutro, tak, tak. Ale widziałam, że nie ma już biletów niestety. Tak, może gdzieś jeszcze ktoś ma. Hayley, tak, płyta nosi tytuł Junk. Nie widziałem jej jeszcze na amerykańskiej liście jazzowej, ale to może w przyszłości. W każdym razie no, to taka troszkę daleki, ponieważ Larry Klein, właściwie wszystkie dziewczyny, płyty wszystkich dziewczyn, które produkuje, to jest coś takiego, że jakby z podsztance, one są trochę do siebie podobne. Ona jest troszkę Madeleine Peyrou, śpiewa jedną piosenkę Joni Mitchell, a troszkę mi przypomina momentami wielką Billie Holiday, bo to wszystkie te dziewczyny się wzorowały na tym, na takim śpiewaniu. Polecamy Państwu Hayley, tak, płyta Junk. Monika Litke jest naszym gościem i teraz z 17 Smooth Jazz Cafe piosenka, do której zaprosiłaś Dorotę Miśkiewicz. No tak. Ale wspominasz coś, że jest nowa piosenka, która może będzie się nadawała na 18, jeśli się pojawi. Tak. Tak, oczywiście. Jest bardzo dużo nowych piosenek, Marku, więc to tutaj musimy o tym porozmawiać. Ale natomiast jest piosenka, tak, jest energiczna piosenka, która właśnie tak, jeżeli zdążę ją zrobić przed waszym, to bardzo chętnie. No oczywiście. Monika Litke, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia serdeczne do Londynu i pozdrawiam wszystkiego najlepszego. Wszystkich. Dziękuję bardzo. Ta da ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Gdyby każdy z nas pomógł choć jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji, głosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce sztywniałyby mniej. Ta ta ba da da, ta da da da da. Ta ba da ba da ta da da da da ta ba da ta da da ta da ba da da ta da ba da da ta da ba da ta da da da da da da da. Gdyby każdy z nas pomógł choć jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji i głosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce ręce sztywniałyby mniej, gdyby każdy z nas pomógł wielu innym. Świt nie byłby już snem, oczy same przetarłyby się, gdyby każdy z nas był jednym z nich. Pozostanie w wierszach, tam wszystko jest możliwe. Reszta pozostanie w wierszach. Monika Litkę, Dorota Miśkiewicz. Dwie cudowne dziewczyny zaśpiewały razem, gdyby każdy z nas. 27 minut po godzinie 12, to teraz Jamie. Hold fire, go deep, live fast, die young. Can I die old in your arms? Make amends, break bread, no friends save you. New rules look alive. Now we're running and we're picking up some speed. So can you love me, take your time. I'll take mine, 'cause all I want is you. Oh, let's live well, let's be true to each other, never let your lover dance away. With the dead weight in the Black Sea. Truly, truly, hear the rhymes, they hold the light. Could all

Kyle Eastwood, no ale ważniejsze tu chyba Diana King, która pięknie zaśpiewała piosenkę Why Can't We Live Together, kiedyś napisał to Timmy Thomas. Nagle zorientowałem się, że dzisiaj nie będzie sałatki włosko-francuskiej, ale coś tam wymyślimy. Amor, yo sé que quieres llevarte en mí. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también y vida. llevas mi alma. Llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. To on, Salvador Sobral, Dziewczyny mdleją, aj, aj, aj, czyli zrobiła nam się sałatka portugalsko-katalońska. Vai, vai, vai, vai do coração. Vai, vai, vai, vai do coração. Vai, vai, vai, vai pedir perdão. Te ver falando assim. Tak, Judith Nederman, a wcześniej Salvador Sobral, taka dziś sałatka nam się ułożyła. A teraz może Michael Franks z Gilem Goldsteinem. Something was all wrong. No buzz whatever from my lapsang souchong. The world appeared in weird, distorted Wi-Fi, and suddenly everything was very sci-fi. The clones were all acquainted, their brains synonymous, and all of them seemed painted by Bosch Hieronymus. It seemed to say in Philip K. dictation, now a sci-fi nation. Was my hallucination real, and how? The inmates are in charge of the asylum now. Słońce. Gdy słucham Michaela Franksa, czuję się, jakbym była nad morzem, napisała słuchaczka. No, coś w tym jest. Michael kojarzy nam się z takimi właśnie klimatami ciepłego lata. To jego nowa płyta. Fantastyczna zresztą. Proszę posłuchać The Music in My Head. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień z Markomanią. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to program wyświetli się na tej stronie polskieradio.pl/trójka. Basia. Trochę o niej dzisiaj też rozmawialiśmy z Moniką. To Basia zakończy nasze spotkanie. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego dnia. Autopromocja.